w wyjątkowych cenach. Sprawdź ostatnie sztuki w swoim sklepie. Nie przegap. Ostatnie sztuki czekają właśnie na ciebie. Tylko w sklepach stacjonarnych. O szczegóły zapytaj doradcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 21 czerwca minęła 13, a serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Były premier Włodzimierz Cimoszewicz uniewinniony od zarzutu potrącenia rowerzystki. Zniszczenia we wsi Szaleniec po przelocie myśliwca będą naprawione. Wojsko pokryje wszelkie straty. Polscy kibice opanowali Berlin, coraz bliżej meczu Polska-Austria. Sąd w Hajnówce uniewinnił byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza od zarzutu potrącenia rowerzystki i umorzył postępowanie w sprawie oddalenia się z miejsca zdarzenia z powodu przedawnienia. Prokuratura chciała dla oskarżonego pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata i 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Wyrok nie jest prawomocny. Do wypadku doszło 5 lat temu na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce. Włodzimierz Cimoszewicz potrącił 70-letnią rowerzystkę. W wyniku kolizji kobieta miała złamaną kość podudzia, otwarcia twarzy i dłoni. Sprawa incydentu z udziałem myśliwca MiG-29 będzie wyjaśniona, zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przez uderzenie fali dźwiękowej wygenerowanej przez maszynę w trakcie lotu treningowego uszkodzonych zostało kilka budynków. Zniszczenia są w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim. Minister obrony zapewnił, że wojsko pokryje straty. Każda sprawa tego typu wymaga wyjaśnienia i są określone procedury, które zawsze są uruchamiane. Oczywiście wojsko pokryje wszelkie straty tym spowodowane. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że wojsko prowadzi coraz więcej ćwiczeń, stąd możliwe tego typu incydenty. Do maja tego roku polscy żołnierze wzięli udział w 250 ćwiczeniach polskich i międzynarodowych sojuszniczych. To jest ogromne przedsięwzięcie, więc różnego rodzaju zdarzenia mają miejsce. Szef MON-u zaznaczył, że żołnierze starają się maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia tego rodzaju zdarzeń podczas ćwiczeń. To będzie burzowy początek wakacji w górach, ostrzegają ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego, 3 stopnia, między innymi dla południowych rejonów Polski, w tym Sudetów, Beskidów i Tatr. W Zakopanem jest Paweł Pawlica. Po bezchmurnym poranku gęste i ciemne chmury spowiły już tatrzańskie granie, zasłaniając m.in. wierzchołek Giewontu. Słoneczny poranek zmotywował wiele osób, które wyruszyły na szlaki. Przy takich prognozach pogody i ostrzeżeniach przed burzami należy pamiętać, aby wycieczki zaczynać wcześnie rano i kończyć je jeszcze przed południem, przypomina naczelnik TOPR Jan Krzysztof. Podstawowa zasada to jest taka, że nie powinniśmy być w górach w momencie, kiedy ta burza się pojawi. To jest najważniejsze. Wszelkie inne zachowania, lepsze lub gorsze, są tylko ratowaniem się przed skutkami takiej burzy. Dlatego ratownicy apelują, aby nie tylko sprawdzać na bieżąco prognozy pogody, ale też obserwować zmieniające się warunki pogodowe w górach. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym powinny być kłębiaste, wypiętrzające się chmury. Gdy w czasie górskiej wędrówki usłyszymy wyładowanie atmosferyczne, bezwzględnie powinniśmy przerwać wycieczkę i schodzić w dół. Zakopane, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kolektywy, czyli niecodzienne duety polskich i zagranicznych artystów, to główne wydarzenie Europejskiego Stadionu Kultury w Rzeszowie. Wieczorem koncert otwarcia po raz pierwszy będzie transmitowany w Radiowej Trójce. Festiwal jest częścią projektu Wschód Kultury realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz 3 polskie miasta, Rzeszów, Lublin i Białystok. W każdym z nich poza koncertami będą debaty. Będziemy je transmitować, mówi dyrektorka Trójki Agnieszka Szydłowska. Wschód Kultury to 3 wydarzenia. Pierwsze z nich rozpoczyna się w Rzeszowie, potem jest Lublin, a na zakończenie wakacji Białystok. I rzeczywiście podczas każdego z tych wydarzeń Trójka organizuje debaty. Ich wspólnym mianownikiem jest tradycja, ale rozwijana na bardzo, myślę, niestandardowe sposoby, bo na przykład podczas debaty w Rzeszowie porozmawiamy o tradycji w kontekście muzyki popularnej. Co to dzisiaj może oznaczać? W Lublinie skupimy się na tradycji rozumianej także poprzez to, co w Polsce nazywamy folklorem, a potem kolejne spotkanie w Białymstoku. Przed koncertem głównym Park Sybiraków w Rzeszowie zamieni się w strefę kibica, gdzie wszyscy fani piłki nożnej i festiwalowicze będą mogli obejrzeć mecz Polska-Austria. A polscy kibice są już przed Stadionem Olimpijskim w Berlinie. To tam za 5 godzin zabrzmi pierwszy gwizdek meczu biało-czerwonych o wszystko na Euro. Z kibicami rozmawiał nasz korespondent Adam Górczewski. Parę godzin do meczu, a wy już na stadionie z biletami czy po bilety? Z biletami. Udało się. Szczęśliwie. Tak. Kiedy kupiliście? Dwa miesiące temu. Udało się wylosować w pierwszym terminie w sumie. Szczęście widzę, do teraz trwa. Tak jest. Tak będzie też po meczu? Miejmy nadzieję, na 100% tak będzie. Jakie oczekiwania?

reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, w studio Ryszard Jaźwiński do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. No jak zwykle w piątek o tej porze sięgnijmy po utwór Kate Bush, dzisiaj Army Dreamers. Słuchając Kate Bush, pomyślałem o Donaldzie Sutherlandzie. No wiemy, że aktor wczoraj odszedł od nas, pozostawił tyle znakomitych kreacji, tyle znakomitych filmów, a Kate Bush tutaj wywołała to skojarzenie, bo Donald Sutherland miał też okazję współpracować kiedyś z tą wokalistką. Tutaj wszystkim polecam, gdyby ktoś nie pamiętał, nie tylko te znakomite filmowe role, ale choćby właśnie teledysk do innej wprawdzie piosenki Cloudbusting. Kate Bush tam wcielił się w postać ojca wokalistki, czy właściwie dziewczyny, którą Kate Bush wykreowała w tym filmie. No a tak wspominając wiele tytułów filmów z udziałem Donalda Sutherlanda, ostatnio oczywiście Igrzyska Śmierci, to też pomyślałem sobie, że mam ten swój ulubiony, może mniej znany, to Claude Alana Pakuli z początku, jeszcze lat 70., 72 rok. Piotrek, znasz? Pamiętasz? Bardzo dobrze. Detektywa gra no, z Jane Fondą. Znakomicie z Jane Fondą. Świetny film, klasyka lat 70. No tak, 70. właśnie drugi rok i to był wielki sukces. No, znakomity duet aktorski, ale właśnie największy dla Jane Fondy, bo ona wtedy dostała swojego pierwszego Oscara. Ale pamiętacie ten film, Filip może pamiętam też? Pamiętam pierwszą scenę, że patrzy na zegarek, kocha się z facetem i patrzy no na tak, zegarek. To był, tak, to jedna z pierwszych scen. No nie będziemy ukrywać, Jane Fonda zagrała w tym filmie prostytutkę, a Donald Sutherland detektywa, ale potem naprawdę tworzą taki mrożący krew w żyłach, właściwie duet do samego końca, no bo ciągle to zagrożenie dotyczące głównej bohaterki, no i pewnej ochrony, którą daje jej właśnie bohater grany przez Donalda Sutherlanda, powoduje, że napięcie do końca naprawdę rośnie. No to co, już za chwilę oficjalnie przedstawiam moich gości. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Bo już oczywiście, jak słyszeliśmy, są z nami w Trójce Piotr Żurawski, on się odezwał pierwszy. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest Filip Dzierżawski, witamy w Trójce. Dzień dobry, cześć. Czyli aktor i reżyser, a rozmawiać będziemy o aktualnej polskiej premierze w naszych kinach, czyli w filmie Obudź się. To taki dobry tytuł na tę porę roku. No miejmy nadzieję, że widzowie nie zasną. Ja nie zasnąłem. Ja nie zasnąłem, bo też nie ma powodów, no nie ma co się oszukiwać. To jest właściwie film, który łączy pewien dramat psychologiczny czy rodzinny w zasadzie z elementami sensacji, thrillera. Napięcie jest. Tak no, miało tak, być? Tak myślałem o tym, pisząc ten tekst, bo znałem środowisko kibiców, bo to się dzieje w środowisku kibiców, ale nie chciałem robić tego tak szeroko. Chciałem zrobić dramat między ludźmi, więc zdecydowałem się na taką historię bardziej kameralną i w to jakby celowaliśmy. No i właśnie zastanawiam się, czy Piotr Żurawski, przyjmując tę rolę, nie miał wątpliwości, no bo chłopak tak bardzo zdominowany przez młodą dziewczynę, właściwie osaczony, no to trzeba mieć odwagę, żeby to też zagrać pewnie. Właśnie dopiero teraz sobie uświadomiłem, że tak jest. To znaczy, absolutnie nie było takiego tematu, kiedy czytałem scenariusz, że będę osaczony przez dziewczynę i zdominowany przez nią, ale faktycznie to może być temat. Ale nie, najbardziej to w tamtym momencie zainteresowało mnie to, że będę musiał przybrać dużo masy mięśniowej i ćwiczyć boks przez kilka miesięcy i do tego będą mi za to płacić, więc myślałem sobie, to ci się spodobało? Tak, to mi się bardzo spodobało. Mi się wydaje, że też no mimo wszystko dla aktora, oprócz tego, że to jest wyzwanie, bo jednak Piotrek tam jest cały czas, że tak powiem, zniewolony, to mimo wszystko gra w takich warunkach, myślę, że jest ciekawym wyzwaniem dla aktora. No to chciałbym was też o to zapytać. To oczywiście ważna informacja dla tych, którzy jeszcze nie widzieli filmu, a są potencjalnymi widzami. Skąd ta historia? Bo tutaj wspomnieliśmy już o sporcie, że to jest historia gdzieś poniekąd powiązana ze sportem, no ale jednak z tym środowiskiem kibicowskim. Ale czy to zaczerpnięte z życia? No bo Filip, ty jesteś, jak wspomniałeś, już autorem scenariusza także. No, ja jeździłem z kibicami Legii i robiłem taki projekt dokumentalny. Pisałem różne warianty tej historii, bo ten świat wydał mi się na tyle ciekawy, że warto byłoby umieścić film w tym środowisku, bo jest pełne konfliktów. No i jak zdecydowałem się właśnie, że jednak będę pisał bardziej kameralną sytuację, to przypomniała mi się historia, że kibic Legii, którą mi opowiadali tam właśnie podczas tych wyjazdów, że kibic Legii porwał kibica Górnika i trzymał go przez tydzień w piwnicy. Nie wiem dokładnie, czyli rzeczywiście taka sytuacja, czy podobna sytuacja miała miejsce. To znaczy, taki punkt wyjścia, który był w jakimś sensie taki trochę śmieszny, trochę straszny, ale jakoś to zacząłem się zastanawiać, co by mogło się tam wydarzyć między tymi dwojgiem ludzi i później wymyśliłem jakby postać Martyny i szukałem motywacji. Postać Zosi chyba. Tak, no w sensie postać Martyny Byczkowskiej. Tak, która gra Martyna główna. Byczkowska to oczywiście aktorka tutaj też w głównej roli. Mhm. Więc no i to był początek, żeby wokół tej sytuacji jakby konstruować całą tą opowieść. Piotr, no to coraz więcej, myślę, nasi słuchacze się dowiadują o treści filmu, ale co ty sam mówisz, co możesz powiedzieć, nie zdradzając zbyt wiele o swoim bohaterze, no i o tej historii, w którą on zostaje uwikłany. No już wiemy, że osaczony i zdominowany, ale nie wiemy jeszcze dlaczego. No, mój bohater żyje z takim dużym poczuciem winy za to, co zrobił bratu głównej bohaterki i trochę w takim zawieszeniu, ponieważ nie wie tak do końca, jak ta historia z bratem się skończy, to nie zdradzając. Za dużo z fabuły. Ale zainteresowało mnie... To jest taka ciekawa postać, to znaczy skąd on się w ogóle znalazł w tym środowisku, dlaczego w nim funkcjonuje i co się musiało stać z nim, że jest tam, gdzie jest. no bo wiedzieliśmy od początku, że to nie może być bohater, który będzie jakimś absolutnie zwierzęciem, pozbawionym emocji, takim wyobrażeniem jakiegoś kibola piłkarskiego, nabuzowanego, pełnego przemocy, tylko człowiekiem trochę o, no, bardziej wielowymiarowym. I pamiętam, że Filip mi opowiadał historię o staruchu, czyli o liderze kiboli Legii. O tym, że staruch studiował kiedyś na Akademii Sztuk Pięknych. I to mi się bardzo spodobało. To był jakiś taki trop do budowania tej postaci. Czyli, że mogą się łączyć takie, wydawałoby się, kompletnie nieprzystające ze sobą światy. Nieprzystające światy, ale też zastanawiałem się, cóż tam się stało na tej Akademii Sztuk Pięknych, że nie poszło, że nie zaistniał jako artysta. No, zrobiliśmy to w sumie tak, że on jednak i staruch, i to wzięliśmy do bohatera Piotrka, robi po prostu tatuaże, więc jakiś upust artystyczny tej postaci jest. Ale tak jak mówi Piotrek, no zależało nam, żeby budować tych bohaterów w jakiś taki złożony sposób i ten film jakby im głębiej, im bardziej się rozwija, te postacie zrzucają się z siebie te warstwy i pokazują różne twarze, więc no, interesowała nas po prostu psychologia i to, jak ten związek tych dwóch osób, które zaczynają bardzo daleko od siebie, może w jakiś sposób zbliżyć ich na końcu tej historii. Nie ma z nami Martyny Byczkowskiej. Z tego, co wiem, jest zajęta już na jakimś kolejnym planie filmowym. No ale właśnie, Piotr, jak tworzyliście ten duet? Bo to jest też ciekawe w filmie Obudź się, że my właśnie obserwujemy, jak się zmienia ta relacja, jak tutaj stosunek bohaterów do siebie też cały czas się zmienia, a w gruncie rzeczy przecież opowiadamy o jednym dniu w zasadzie z życia tych ludzi. Także taka kondensacja. To chyba zwyczajnie budowaliśmy, to znaczy poprawnie. No pamiętam, że spotykaliśmy się na początku u Filipa na jakieś próby aktorskie, tam pojawiła się taśma klejąca i paralizator i inne różne młotki i sikiery, a no jednocześnie ciągle chodziliśmy na treningi do Andrzeja Parzęckiego na boks i do Piotrka Ostrowskiego na siłownię i tak w pewnym momencie długo się nie widzieliśmy i pamiętam, że pewnego dnia, po dwóch miesiącach niewidzenia się, spotkaliśmy się nagle na salce bokserskiej i tak, że oboje się tak zdziwiliśmy, jakby jak bardzo się fizycznie zmieniliśmy w ciągu tam 2-3 miesięcy, bo i Martyna i ja jakoś tak urośliśmy, szczególnie u niej to było widać. O tych treningach, tak? Tak, to było ciekawe, tak spotkać się nagle na tej salce. Ona tak się zdziwiła, bo patrzyła na mnie, że jak ty urosłeś, a ona tak, no ty tak dużo nie urosłeś, bo jesteś i tak drobna, ale taka tak postawa ci się zmieniła, tak inaczej chodzisz, jak zawodniczka po prostu, no. Tak dumniej, i to było super, ta cała transformacja. Tak, wydaje mi się, że to przygotowanie fizyczne było z jednej strony pomogło im budować bohatera i postać, a z drugiej strony później pomogło w tej takiej... Potrzebowaliśmy czegoś takiego, żeby wejść w ten film, bo on zaczyna się bardzo agresywnie i fizycznie. I to, co się działo na tych salkach i bokserskiej, i tej treningowej, czy siłowej, pozwoliło nam wejść w ten film i z tego zrodzili się też ci bohaterowie. A powiedz, skąd taki pomysł obsadowy właśnie na taki, a nie inny duet? Jednego reprezentanta dzisiaj mamy tutaj w studiu. Aktorki nie ma, no ale to chyba było ważne właśnie, żeby powstał duet, a nie po prostu osobno dobrzy aktorzy. Więc zaczęliśmy casting w pandemii. Ja dostałem taśmy ze 30 dziewczynami, które jakby robiły wizytówkę i było zadanie takie, żeby zrobić walkę z cieniem, taką bokserską, żebym ja w ogóle mógł wiedzieć, czy jestem w stanie zbudować na tym cokolwiek, bo wiedziałem, że jeżeli ta bohaterka nie będzie wiarygodna w boksie, no to po prostu to upadnie, bo jednak to jest ważna jej cecha i tego, co się tam dzieje, uwiarygadnia całą tą sytuację. Więc w gruncie rzeczy jedyną dziewczyną, która widać, że miała potencjał, była Martyna, więc po prostu spotkałem się z nią i zaproponowałem jej, że poćwiczymy miesiąc, zrobimy scenę, zarejestrujemy ją i zobaczymy, czy to się udaje. No a Piotrka znałem po prostu prywatnie i no wiedziałem, że jak zrobi tą masę, to emocjonalnie to uciągnie, no bo po prostu wiedziałem, co potrafi. No, my też widzieliśmy już Piotra w wielu różnych rolach, więc wiemy, co potrafi. Tutaj coś szczególnego jeszcze, poza oczywiście wspomnianymi treningami, musiałeś siebie wydobyć? Nie wiem, Filip, czy udało mi się wydobyć coś? Zaskoczyłem cię, powiedz mi. Nie, no mi się wydaje, że na pewno mnie zaskoczyło w tym wszystkim ta intensywność emocjonalna, bo ja to jednak pisałem w domu i... No na papierze to na pewno tak, inaczej wygląda. Tak, inaczej wygląda. Zakładasz pewne rozwiązania i pewne... Budujesz tą psychologię i tą relację na poziomie emocjonalnym. Więc jak weszliśmy do tego mieszkania i to zaczęło buzować wszystko, no to nagle okazało się, że nie jestem na początku tego filmu, tylko jestem już w 7 minucie, więc musiałem wszystko to przekładać. Więc no tak jak Piotrek mówi, no mnie na pewno w nim zaskoczyło to, że to od razu było takie intensywne, bo jednak ja sobie tak chciałem kamyczek po kamyczku budować, a tutaj po prostu jak wchodzimy w to na takiej na takiej silnej emocji i to fizycznym, takim brutalnej rzeczywistości, to po prostu... No ja zobaczyłem coś tam. Pamiętam takiej bardziej pragmatycznej strony, już takiej czysto technicznej pracy na planie, to bardzo szybko, ponieważ przez większość filmu jestem zakładnikiem unieruchomionym. I tak po tych pewne fizyczne możliwości masz tutaj mocno ograniczone. No właśnie, i to było ciekawe. Na papierze mi się to nie wydawało aż takie trudne, a to nagle po tych 4 miesiącach tych treningów, gdzie budujesz tą fizyczność, nagle ona zostaje ograniczona i tak już po pierwszych dublach zdałem sobie sprawę, że no tak być związanym przez 10 godzin dziennie, no to trzeba będzie to jakoś inaczej sobie chyba rozplanować. Że tak długo to nie ujadę, tak na samej energii wewnętrznej. No myślę, że to jest też wątek zachęcający do tego, żeby poobserwować, jak to wygląda i po prostu wybrać się do kina na film. Obudź się, za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Yeah. okołofilmowa. Przypomnę, ciągle z nami Filip Dzierżawski, reżyser filmu Obudź się, i Piotr Żurawski, odtwórca głównej roli w tym właśnie filmie, od niedawna w naszych kinach. Powspominajmy troszeczkę o waszej drodze festiwalowej, która jest już bardzo długa z tym filmem, no i też z nagrodami, bo niedawno zakończył się Koszaliński Festiwal Filmowy, rok wcześniej właśnie Obudź się tam triumfowała, jeszcze wcześniej w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w konkursie filmów mikrobudżetowych, bo to jest mikrobudżet, prawda? Tak. Bardzo skromny film, a jednocześnie no aktorski, taki bym powiedział, mocno. Ja trochę tak, wszyscy nas pytają, jak to jest robić te mikrobudżety. Po pierwsze, ja wiedziałem, że będę pisał to na mikrobudżet, więc trochę wiedziałem, z czym się będę mocował. Po drugie, mimo wszystko ja mam wrażenie, że jeżeli zaplanujesz ten film na właśnie na dwie, trzy lokacje i małą ilość aktorów, to dzięki temu możesz to wszystko bardziej kontrolować. A trzecia rzecz jest taka, że w gruncie rzeczy ja mam wrażenie, że większość polskich filmów to są mikrobudżety, bo jeżeli zobaczymy stosunek tego hajsu do niemieckich produkcji czy francuskich, to jeżeli już nie mówiąc o amerykańskich, jeżeli Buławut kręci film o łodzi podwodnej, to naprawdę, no nie wiem ile tam było, ale tego budżetu, ale sądzę, że to jest bardziej catering w niemieckich produkcjach. Więc ja wiedziałem, na co się z czym się będziemy mierzyć, więc te ograniczenia też w jakimś sensie pomogły nam, żeby to właśnie aktorsko lepiej budować, a nie szukać. Ale ja myślę, że warto tutaj nawet zacytować te opinie jurorów przy nagrodach, które dostaliście, bo chociażby w Gdyni to nagroda specjalna za mocny i poruszający film o samotności i niemożności pogodzenia się ze stratą, za przekonujący portret dziewczyny uwikłanej w patologiczne rytuały środowiska kibicowskiego. No właśnie, to Piotr, twój bohater reprezentuje to środowisko. Ty jakoś wchodziłeś w nie troszkę bliżej, przyglądałeś się, przygotowując się do tej roli? Czy może znasz je? Trochę się przyglądałem, ale też ja pochodzę ze sportowej rodziny, więc to raczej postawiłem na taki wymiar, bardziej sportowy niż, jak to jest zacytowane, patologiczny, ale raczej chciałem się skupić bardziej na tym bohaterze, kim on jest jako jednostka, niż jako część pewnej grupy, bo też widzimy go głównie jako jednostkę i w konfrontacji z tą dziewczyną właściwie non-stop. Ale tak jak mówiłem, absolutnie nie chcieliśmy, żeby to był jakiś taki odrażający typ, żeby to był taki właśnie z przekazów medialnych kibol. Mi się wydaje, że byliśmy, oczywiście była pandemia, więc też nie mogliśmy chodzić na mecze i jakby bardziej dogłębnie analizować tą sytuację, w sensie z aktorami. Natomiast no tutaj to, co Piotrek mówi, no jakiś ogląd kibicowski każdy ma, natomiast tutaj skupialiśmy się, wiedzieliśmy, jaka jest presja tej grupy, to wszystko zbudowaliśmy w tekście, więc no i tak jak Piotrek mówi, sportowa rodzina to jest taka męska rywalizacja, więc to wszystko było zrobione. Z Martyną było gorzej, ale ona też pochodzi z mojego miasteczka i takie życie, że tak powiem, jak to jest ujęte w nie było jej obce, tak? Nie było jej obce. No właśnie, z kolei w Koszalinie w uzasadnieniu czytamy, doceniono między innymi to, że film łączy właśnie gatunek thrillera z kameralnym dramatem rodzinnym. No i jest też, jurorzy zwrócili uwagę na tytuł, który ich zdaniem jest wezwaniem do przemiany bohaterów. No i ta przemiana jest chyba tutaj jednak najważniejsza. Trochę tak w tym kontekście takim szerszym myślałem, że żeby, oczywiście to jest skierowane w kierunku brata, ale jest też skierowane w kierunku tej dziewczyny, która jest na tyle niedojrzała, że musi właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, wyrwać się z tych rytuałów i po prostu wyjść trochę z tej rzeczywistości, która ją otacza i do której jest przyzwyczajona od dziecka. Więc w takim sensie też myślałem o tym, żeby pokazać, że tych dwoje ludzi, którzy na początku jest w tych odległych od siebie obozach, czy wypadło mi teraz słowo. Reprezentujących na pewno różne racje. Nie wiem, jak to się mówi. Plemiona. W plemionach. To w momencie, kiedy odzierają się z tych różnych warstw i skupiają na człowieczeństwie, to po prostu nagle te naszywki, te flagi, to wszystko przestaje istnieć i zostaje jakieś człowieczeństwo. Obudź się już w kinach. Pewnie filmu przede wszystkim należałoby szukać w kinach studyjnych, bo to rzeczywiście kameralna propozycja. Korzystając z okazji, że jesteście dzisiaj w Trójce, powiedzcie, na co mamy się teraz nastawiać, czyli najnowsze produkcje. W wypadku Piotra chyba serialowe przede wszystkim, tak? Pracuję nad kilkoma rzeczami, ale najbardziej czekam na premierę serialu Kanal Plus Czarne Stokrotki w reżyserii Mariusza Paleja. To jest historia, która będzie się działa w Wałbrzychu, będzie miała wielu bohaterów i... I też chyba trochę kryminalna, tak? Będzie też kryminalna, będzie supernatural i będzie łączyła też wiele kultur. No ale tak naprawdę nie wiem, kiedy będzie miała premierę. Na pewno w tym roku, ale nie wiem, kiedy dokładnie. Ale możesz powiedzieć o jeszcze jednej premierze online'owej. A, tak, właśnie. No, dwa dni temu miała premierę produkcja Netflixa Spadek z reżyserii Sylwestra Jakimowa. Tam jest dobra obsada, to jest komedia familijna w stylu Agaty Christie. Jest Jan Peszek, jest Adam Ferency, jest Maciej Sztur, jest Gabriela Muskała i jestem ja również. Czyli zapraszam państwa. Piotr Żurawski. No więc właśnie Obudź się w kinach i Spadek online w sieci. Filipie, był film dokumentalny Miłość. Myślę, że wiele osób go doskonale pamięta. W tym studiu mieliśmy zdjęcia. A nawet, no właśnie, bo to film muzyczny w dużej mierze. Potem była krótka fabuła Nazywam się Julita i teraz właściwie debiutujesz w pełnym metrażu filmem Obudź się, a co dalej? No właśnie teraz zacząłem pisać bardziej seriale obyczajowe i mam kilka rzeczy w dewelopmencie, więc trochę mam dość tych dramatów, w sensie, że to jest bardzo emocjonalnie wyczerpujące, więc teraz szukam bardziej takiej formy komediodramatyczno-obyczajowej. Czyli zobaczymy. Będzie lżej. Piotr w kinie familijnym, czy troszeczkę komediowo-sensacyjnym, ty również w takim kierunku podążasz. No to dobrze, no będzie więcej rozrywki w polskim kinie. Dokładnie tak. I w sieci. Dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. W Trójkowo Filmowo byli z nami Piotr Żurawski. Dziękuję bardzo. Odtwórca głównej roli w filmie Obudź się oraz reżyser tego filmu Filip Dzierżawski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wiosenny płaszcz i znajomo wasz. Znów przerwany sen, znów przerwany sen. A ja całą noc o tobie śnię. I śnię o twych pocałunkach. Marzę, że gdy spadnie deszcz, jak ty spadniesz na mnie usta. Całą noc o tobie śnię. I nic na to nie poradza. W końcu kiedyś wyśniecie. wakacyjnych festiwali filmowych czas już, wakacyjne festiwale czas zacząć. Właściwie zaczyna się wszystko od wtorku, bo to takie pierwsze letnie wydarzenia. Dzisiaj zapowiemy dwa, które odbywają się zresztą w tym samym czasie. To festiwal Animator w Poznaniu i Toffee Fest w Toruniu. Od tego drugiego zaczniemy, bo odbywa się w tym roku pod patronatem Trójki. To już za chwilę. Trójkowo-filmowo. Łączymy się teraz z Toruniem. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry Państwu. Witaj. W Toruniu jest Kawka Jaworska. Jakie nastroje przed wtorkiem? Bardzo pozytywne. Jak zawsze, jak co roku, bardzo pozytywne. Już od 22 lat czekamy z niecierpliwością, aż pierwszy film wyświetli się na ekranie i będziemy mogli spotkać się z naszymi widzami. A no właśnie, bo spotkaliśmy się dzisiaj, chociaż na odległość w Trójce, by porozmawiać o 22. już Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Toffee w Toruniu. Ten właśnie od wtorku do niedzieli, do następnej niedzieli. Bogactwo programowe jak zwykle, czy może w tym roku jeszcze większe? Od nadmiaru głowa nie boli. Myślę tak, że zdecydowanie w tym roku mamy bardzo dużo do zaoferowania. Oprócz dwóch konkursów, które już od lat nam towarzyszą, w tym ten najważniejszy oczywiście międzynarodowy konkurs na najlepszy pierwszy i drugi film on air. To również konkurs polski, From Poland. Ale w tym roku też znalazły się w naszym programie dawno, dawno niewidziane retrospektywy. Jak chociażby retrospektywa mistrza polskiego kina, pana Jerzego Skolimowskiego, który odbierze u nas nagrodę za niepokorność twórczą, czy wspaniałej toruńskiej aktorki przedwojennej Heleny Grosówny. W tym roku w naszym województwie jest to rok pod nazwą Kobiet Odważnych i mija 120 lat od urodzin tej znakomitej aktorki, więc przybliżymy historię jej kina w takiej soczewce. Kino nowe, które, no wiadomo, ono jest immanentnym punktem też każdego festiwalu, będzie można zobaczyć w sekcji Massima z Bito, taka sekcja, w której staramy się być swoistym drogowskazem dla widzów, żeby mogli najczęściej zobaczyć te filmy, te obrazy, których później jednak w kinach albo się w ogóle nie zobaczy, albo to na jakichś pojedynczych zupełnie pokazach. Mogłabym o tych filmach oczywiście bardzo długo opowiadać. Może wymienię moje ulubione ciasto, Motel Destino czy Nasze Królestwo. Takie świeżynki, które udało nam się pozyskać na ostatniej prostej z festiwalu w Cannes. Filmów mamy łącznie ponad 120, więc będzie co oglądać. No to bez wątpienia, ale na moment bym jeszcze wrócił do tej retrospektywy Jerzego Skolimowskiego, bo to jeden z tych laureatów, który festiwal ogłosił już wcześniej, laureatów nagród honorowych, specjalnych powiedzmy. No właśnie, wspomniałaś o 6 filmach. Co będzie można zobaczyć dokładnie? Zobaczymy film oczywiście najnowszy Jerzego Skolimowskiego, czyli IO. Będzie też odrestaurowana wersja na samym dnie i no myślę, że ta niezwykła trójka, czyli Ręce do góry, Rysopis i Velcover, i Wrzask. Wybraliśmy te filmy wspólnie z mistrzem. Myślę, że to taka jest fajna lektura dla tych wszystkich, którzy nie do końca są zaznajomieni, bo nie wszyscy są. Festiwal nie jest tylko dla kinomanek i dla kinomaniaków. Jest też dla szerszej publiczności. Chcemy ją od lat jak najbardziej zachęcać do poznawania nie tylko kina najnowszego, ale tej wspaniałej klasyki. No szczególnie tej właśnie w tym wypadku na przykład mniej znanej w Polsce, bo realizowanej za granicą. Dokładnie i myślę, że właśnie ta retrospektywa to taki ukłon nas, mistrza, w stronę publiczności. Niech zobaczą, mają tą naprawdę jedną z niewielu okazji, żeby poznać najważniejsze dzieła Jerzego Skolimowskiego, aczkolwiek ja należę akurat do tego grona, które uważa, że wszystkie są wspaniałe, no ale program festiwalu też jest ograniczony, nie jesteśmy w stanie wszystkiego przedstawić. Ale oczywiście też Jerzy Skolimowski nie jest jedynym znanym już laureatem festiwalu i nie będzie również jedynym jego gościem. Tych gości rzeczywiście w tym roku będzie bardzo wiele. Nagroda za niepokorność twórczą. Chciałabym jeszcze o niej chwilę powiedzieć, dlatego że to jedyna taka nagroda przyznawana w Polsce i na świecie. Ona też definiuje od początku naszą koncepcję programową i w tym roku pofrunie do 3 laureatów, w tym jednej laureatki. I właśnie o tej laureatce chwilkę chciałabym jeszcze powiedzieć, bo to kobieta wielowymiarowa, niezwykła dla mnie postać, twórczyni, publicystka, dziennikarka. Festiwal To Fifes zawsze dedykował lwią część swojego programu kobietom, twórczyniom i w tym roku tę nagrodę otrzyma Martyna Wojciechowska, która między innymi pokaże również swój najnowszy film Hope, z którą będzie można się spotkać 29 czerwca. Ale to też nie jedyny projekt filmowy, w którym wzięła udział, bo dzień wcześniej będzie można spotkać się z nią i wystąpi w nieco innej roli, roli partnerki filmu Nic nie czuję, reżyserii Janusza Schwertnera i Anity Bugajskiej. I to ona właśnie będzie tą naszą 3 laureatką i zapisze się na kartach festiwalu z kolejną statuetką Nagrody za Niepokorność Twórczą. No to jednak trzeba jeszcze chyba słów kilka dorzucić o tym drugim z laureatów, bo mówiliśmy o Jerzym Skolimowskim, mówiliśmy o Martynie Wojciechowskiej, ale jeszcze tę samą nagrodę odbierze Zbigniew Zamachowski, tak? Zbigniew Zamachowski to, powiedziałabym, każdy student filmoznawstwa czy studentka. Nauka najczęściej idzie nurtami filmowymi, reżyserami, a niejednokrotnie zapomina się o wspaniałych aktorkach i aktorach. Zbigniew Zamachowski to moim zdaniem kunszt aktorski najwyższych lotów, postać, bez której tak naprawdę polskie, też zagraniczne kino by nie istniało. I dla mnie to jest wielki zaszczyt, że będę mogła tego aktora, tak wspaniałego, nadal aktywnego, nagrodzić tą nagrodą. Zresztą u nas będziemy mogli go zobaczyć też w jednym filmie, jako aktora w filmie Sami Swoi Początek, ale również wystąpi przy filmie w debiucie Gabrysi Muskały Błazny, gdzie skomponował muzykę. Przez chwilę się zawahałem, bo tam też pojawiają się znani aktorzy jako pewne punkty, nazwijmy to tak, punkty odniesienia dla studentów Wydziału Aktorskiego. Tak, teraz tak wiem, że zastanawiam się, czy i Zbigniew Zamachowski się tam na fotografiach nie pojawia, ale może nie. Tego nie pamiętam, wiem tylko, że zrobił muzykę i to jest, myślę, też niezwykła gratka dla nas wszystkich, dla widzów, bo pokazuje, jak bardzo wszechstronny jest to człowiek, jak bardzo wszechstronny jest to artysta. No jeżeli ktoś debiutował w kinie w tak muzycznym filmie jak Wielka Majówka z grupą Manam, no to nie może być przecież inaczej. Właśnie, tak.